دا عمر حملو آغاز دای نو بهار دای ظلم و پاسی بیا موار دای پتور صلیب رستای گزار دای دا عمر حملو آغاز دای نو بهار دای ظلم و پاسی بیا موار دای پتور صلیب رستای گزار دے دزلو هندار مو صفا کرئی خوگو ملگرو نیتو نا خاص للف اللہ کرئی خوگو ملگرو دزلو هندار مو صفا کرئی خوگو ملگرو نیتو نا خاص للف اللہ کرئی خوگو ملگرو بیامو مزل لکا سرات پنرئی لارد ظلم و پاسی بیامو واردئی بطور صلیب رستئی گزاردئی بیامو مزل لکا سرات پنرئی لارد ظلم و پاسی بیامو واردئی بطور صلیب رستای گزار دے دعو مری حملو آغاز دے نو بہار دے ظلم و پاسی بیا موار دے بطور صلیب رستای گزار دے نپا وصلا نپا تکتیک شید معرکا نپا باردو او تخنیک شید معرکا نپا وصلا نپا تکتیک شید معرکا نپا باردو او تخنیک شید معرکا سبب د فتح و نصرت د کردگار د ظلم و پاتی بیا موار دی پتور صلیب رستای گزار دی سبب د فتح و نصرت د کردگار د ظلم و پاتی بیا موار دی پتور صلیب رستای گزار دے دا عمر حملو آغاز دے نو بہار دے ظلم و پاسی بیا موار دے پتور صلیب رستای گزار دے تور تیار پا ختم دو دل گران ہی وادا دا اشغال کڑا پا وطو دا لگران ہی وادا تور تیار پا ختم دو دا لگران ہی وادا دا اشغال کڑا پا وطو دا لگران ہی وادا دا حسک پامیر پا غاڑا سرک دا سپین سہار دا ظلم و پاسی بیا موار دا پتور صلیب رستای گزار دے دا حس پامیر بغاڑ سرک دس بین سہار دے ظلم و پاسی بیا موار دے پتور صلیب رستای گزار دے دا عمری حملو آغاز دے نو بہار دے ظلم و پاسی بیا موار دے پتور صلیب رستای گزار دے یا شریعت یا شہادت بشعر وی زموم دا گران ولستر حریت با پیکار وی زموم یا شریعت یا شهادت با شعر وی زموم دا گران ولستر حریت با پیکار وی زموم سعيد الرن مدى الله ترمي نظر دي ظلم وفاد زيب يا موار دي فتور صليب رستي بزار دي سعيد الرن مدى الله ترمي نظر دي ظلم وفاد زيب يا موار دي بطور صليب رستي گزار دے دا عمر حملو آغاز دے نو بہار دے ظلم و پاد صیب یا موار دے بطور صلیب رستے گزار دے دا عمر حملو آغاز دے نو بہار دے ظلم و صیب یا موار دے پتور صلیب رستے گزار دے پتور صلیب رستے گزار دے پتور صلیب رستے